Roma pasala heana krisiena ruke. Tali triala taku sunare maat morifti hula sogue. Wai kuo hat nima kue. Kiali hula sogue siu surala eras ke mait je. Lema de kalra lak kue krala ke mak surate. Mamyal tena miremu muti hula sogue mawasi. Ma kola dene heal mamorifa minal ma mia barti hula sogue ne mahina. Ma giala hula sogue rala ke makimuk mukai. Den jemial tena miremu muti hula sogue kali sambaya naam lagi desh. Lema dekete mliura ma irle ma mahe hula sogue ner huriae. Ma mtio hasir tinam giala mo rare kano rala tinus kektemne. De musti momliura ema hula sogue ya harwae tinam mire kanare. Ma wasi mion miri fare har-har. Ma mode nen mo bisa mamhe bain-bain nam hula sogue ibu mami ala nare. Nam ibu de sikre eras. Ode mlai. Ode giala rala kema kimuk mukai. Kali hula sogue susurala eras kema yilik yao. Ma aku kanyasoti Yesus kede. Emadek suratemu muma mieto halwe tamnya ketem reka nohe, eine ke eras emak bilak irsyalik. De musti mom bihma maktena mire, mak tiho aito itne ke wasim hehe malgia kau hula sogo inal tiene kre, ti kheali mito hak ti Kristus kene. Kali irge tenan neke cuma mo sasa sambo, keske ki kasih maol wau, kika mata, ode kika molu, manam mamintir getenan neke ribun. Ode nam desi kremu mune ito it neke wait karyare le mamais. Kola dene irmia tuh hakit nyedakun, ma biar ma it neke ribun ait. Keske de Kristus ke yet iya hukit tisasam, ma it nyemu mune ke Kristus ketenan kedesh. Den je desi alokit, kalit nyeke sasa samit di Kristus ke. Ode hula sogo yal hehe malgia kau gue mait nyeke lema mais, mak tio hara laeras ke. Den je mia matal hehe malgia kau due si kremat salu kirire. Ode kol nye hula sogo yal hehe malgia kau gue tirgeit, ma yet hula sogo wasi nyano are, desi keo irje si ke musti mo yet nyano desh, mak tio hanyano ito hako hula sogo inal tides. Ode kol nye hula sogo yal hehe malgia kau gue tir geit ma giar ya tiribun mato hakare. Desi keo irje si ke musti mo giar ya gior rala ke kusuke. Ode kol nye hula sogo yal hehe malgia kau gue tir geit ma ya jar girire. Desi keo irje si ke musti mo ya jar sira gior rala ke kusuke dakun. Ode kol nye hula sogo yal hehe malgia kagwe tir geit ma isurat nam. Desi ke o irje si ke musti mo syurat irire giorala ke kusuke. Ode kol nye hula sogo yal hehe malgia kagwe tir geit ma itera nam. Desi ke o irje si ke musti mo itera nam a giorala ke kusuke. Ode kol nye hula sogo yal hehe malgia kagwe tir geit ma yet lul gwe tirire dum. Desi ke irje si ke musti mo indil ma yet lul gue. Ode kol nye hula sogo yal hehe malgia kau gue tir geit ma syu surala eras ke tiri reti saita saibo. Desi ke irje si ke musti mo syu surala eras ke gyor rala ke krala mamuk muka ike. Senurat ke ma taburih ni musti mo it delio bakit. Wai kuo hat ni makwe. Musti mom lio bakiri re gyor rala miku sunare bain-bain. Neke musti mo mimnisik tela atiat saita saibo. Ode mgyumak malgia kawak tela erasare. Ode musti mo idde lio bakit. Kola dene milo bakuai mielikarene. Ode mialgia oe ma idde yalanit. Mak bilak mialan tena mireki mesanne. Ode ekete mikbo. De musti mo mindil mam giar yati tie but hula sogue. Ode musti mo mimukmu kami marmara e mam miati. Mami kita nameras ana inal tiene. Ode musti mo mial gya orala mire manenen tigyuat masun gue kida nene. Ode gyaki ne musti mo msiambayan. Ode kolnya nam saik tiol ti hula so gwa sirire. De sikeo musti mo msialo kasir. Ode kolnya mua kunaredu marmai wasim yahnuke. De sikeo musti mo mdiakin ma mial sire iwasim seikrala nare. Biar malen lam hiesir rakun. Ode kolnya iri rero bander tabae. De sikeo musti mo miten hula so gwa ma yale rasketi sir. De ketem sio basir. Ode kolnya iri rera mukmuka sir. Musti mo mimukmuka ya miur sir dakun. Ode kolnya iri rer ser. Musti mo msiara miur sir dakun. Ode mimurih neke musti mo mietrial sasam ke. Ode ketem bitul tenami rematat. De musti mo mikalui miur iria le mama beror tahal nekre. Ode ketem reka nohem hei lulul yaum maham gilak irsialik. Ode kolnya irdu marala hatiatae. Desi kemo ketem yoil atiat ke gyor atiat ke tir miala atiat ke des. De miyoil miyork tela eras kebo. Ode mriekan mama ke tisaita sai. Mamo de eine bisa mama miyalak tela eras arebo. Ma kolnya iseita isebo. Neke yatos tela miyala des. Desi keo yo wohe nam miyala des yeras. Ode musti mo mial gya o emam yo bak salama bisa mam mior iftina ka eraske mior eseita eseibo. Lema dewa eku ohat ni makulo bake. Kete mio latiat ketir miala atiat enekre. De mie tabati hula sogwe ma andeka ineke mie sana yukun sirbo. Kalir gesitie butke hula sogwe tuna nareti kita plan ke krala ke mak biohe. Yau nwe haret ke kimin yau. Ma koil tisir, ode anakku kun sir mak tiu hawait tela atiat rahala nare. Den je ketem yo latiat ke gyor atiat ke, de musti mom tiu hanam rakis ti kita plan ke tiki bohe. Kol nye iria mam nisik oke imlar, de sike o mal kot tinya. Ode kol nye biatu, de sike o mal werke tiyen. Kali kol nye malati kol jes, desi ke omala ima miai mia des. Den je ketem liura maatiat ke kyareta e, de musti mo mialeras ke ma mialmam giawela ka atiat desi.